Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Regina Zurlin. Da, stăpâne. Frumoase zâne și nife. Iubit spiriduș. Nici nu vă dați seama câtă fericire domnește în pădurea Bărziei. Aici e casa voastră încă de la începutul lumii. Da. Și supușii mei, da. Suntem încântați de existența noastră. Da. E ceva rău în asta, dragă acă? Ba, e chiar foarte bine. Nu aveți griji, nu știți ce înseamnă supărarea. Sunteți nemuritori. Da. Nu știți nimic despre amărăciunile și mizeria în care se zbate seminția oamenilor. Da, da, dar tu, care ești stăpânul tuturor pădurilor lumii, ne povestești uneori ce vezi în zborurile tale prin lumea mare? Mi-e milă de muritorii chinuiți de tot felul de nevoi, deși n-ar trebui. Aș jura că i-ai ajutat uneori pe acei neputincioși. Mare acă. N-am făcut mare lucru. Azi când veneam la voi, am văzut la marginea pădurii Bărzii, lângă o buturugă groasă de brad, un copil mic de tot. Dintre aceia care încă nu pot sta în picioare. Era jos, în iarbă, și plângea în hohot. Desigur, era flămând. Ce ai făcut, mărețule acă? Eram grăbit. Totuși i-am poruncit leoaicei și egra să se ducă la prunc și să-i potolească foamea cu laptele ei. Numai atât? Bine, am mai făcut ceva. Le-am trimis vorbă tuturor fiarilor pădurii să nu se atingă de copil. Sare, mă bucur mare, stăpâna pădurilor! Viața și aventurile lui Moș Crăciun, de Lyman Frank Baum. Traducerea și dramatizarea Sanda Socoliuc. Nimeni nu bănuia pe atunci că un copil din neamul muritorilor va deveni Moș Crăciun. Eu, Spiridușul Whisk, am de gând să vă povestesc toată istoria de a fi rapăr. În vreme ce micii nemuritori murmurau aprobator, fericiți că micuțul se află sub ocrotirea puternicului Aka, nimfa Nesil, înduioșată și curioasă, s-a furișat până la hotarul pădurii. L-a privit cu nesați pe băiețelul Dolofan și Rozaliu, iar el a deschis la un moment dat ochișorii, i-a zâmbit și a întins spre ea mânuțele grăsulii. Nimfa l-a luat în brațe și s-a întors grăbită la ei. Simt o prezență nepermisă în pădure. Nesil, de ce ții în brațe puiul de om? Ai încălcat legile pădurii prin nesăbuința ta. Știi bine că în bărzii nu are voie să intre niciun muritor. Mare stăpân, îndură-te de mine și de micuț. Dă-mi voie să păstrez copilașul. E slab și lipsit de apărare. O să am grijă de el. Dar legea, copilă! Legea este făcută de stăpânul pădurilor lumii. De tine. Ești încolțit, Aca. Eu, ca regina acestor locuri, te rog să te gândești bine înainte de a-i da un răspuns, nimfei Nesă. Bine. Am priceput. Nimfa va păstra copilul, dar el va fi sub grija mea întreaga lui viață. Noapte bună, dragi zâne, nimfe și spirituși. Acestea fiind zise, Aca a dispărut dintr-o dată. Vă asigur că era mai puțin supărat decât ar fi vrut să pară. Nimfa Nesil l-a dus fericită pe micul străin în chioșcul ei, unde i-a făcut un pat grozav din cel mai moale mușchi. Chiar din acea zi i-a dat să bea lapte din fructele copacului Goa, iar pruncul a crescut în pădurea bărzii. Băiețelul s-a împrietenit repede cu noi toți, a deprins legile noastre, a învățat limbajul plantelor și limba fiarelor sălbatice și a fost mereu fericit, crezând că pădurea era lumea întreagă. Anii trec repede în bărzii, iar nimfele, zânele și spiridușii nu au de ce să îi numere. Noi rămânem mereu ca la începuturile lumii. Ne schimbați, ne schimbați, ne schimbați. Copilul pădurii, numit de nimfe Crăciun, nu mai semăna deloc ca bebeluș. Se schimbase, se mărise și devenise un tânăr lat în spate, înalt și foarte arătos. Venise iar o zi deosebită. Se anunța o nouă vizită a marelui stăpân al pădurilor lumii. Văd în mijlocul vostru, nimfe, zâne și spirituși, un muritor stând ca la el la casă. Cum se explică ciudățenia asta, regine Zurlin? Dragul meu, Aca, ai uitat cumva de pruncul pe care l-ai pus sub protecția ta data trecută, când ai fost pe la noi? Da, știu. A crescut. Timpul se răsfrânge foarte ciudat asupra oamenilor. Tinere, al cui ești tu? Al nimfei Nesil și al reginei Zurlin și al pădurii, mare stăpân al pădurilor lumii. Fac parte din seminția nimfelor. Dar nu mai este nimeni cu înfățișarea ta pe aici. Mi-am dat seama, mare Aca, însă nu îți pot da niciun alt răspuns. Ai o inimă curajoasă și nevinovată. Curând va trebui să afli cine ești cu adevărat. Vei pleca în zori împreună cu mine. Vom merge prin lumea largă. Imensa pădure din bărzii a părut să alunece de sub picioarele lor și tânărul s-a trezit dintr-o dată la o înălțime amețitoare, străbătând cu viteză aerul. Jos, sub ei, la mare distanță, se zăreau turle și clădiri cu forme și culori dintre cele mai diverse. Era un oraș al oamenilor. Fii atent la ceea ce îți spun. Atâta vreme cât te vei ține de cingătoarea mea, tu vei rămâne nebăzut de orice ființă omenească, dar vei vedea totul foarte clar. Dacă vei da drumul cingătorii, Eu voi deveni invizibil și tu nu te vei mai întoarce niciodată acasă la tine, în pădurea Bărzii. Una dintre primele legi ale pădurii este ascultarea, iar tânărului nici prin minte nu i-ar fi trecut să facă altfel decât dorea Aca. Crăciun era uluit de tot ceea ce vedea în lumea oamenilor. Până azi am crezut că sunt o ciudățenie printre nimfe, zâne și spiriduși mari Aca, că nu mai există nicio ființă de felul meu. Și când colo, muritorii ca tine sunt foarte numeroși. Nemuritori sunt puțini. Din câte am văzut de când tot cutreierăm noi lumea, unii oameni trudesc din greu, alții par mulțumiți și fericiți. Iar copiii par tot de două feluri. Zdrențăroși mici care se tăvălesc prin praful străzilor jucându-se cu gunoaie și pietricele și alți copii bine îmbrăcați care stau pe pernuțe și primesc prăjituri. Copilăria. Oricum, ei par la fel de nevinovați. Buni, drăguți, jucăuși. Așa sunt, da, dar numai cât timp sunt copii. Ei, copiii, se bucură pur și simplu de viață. Cu trecerea anilor se schimbă. Încep să lupte, să se îngrijoreze, să muncească și să se grăbească, să alerge după bogății. În pădurea în care am crescut nu există așa ceva. Și, Mare Aca, dacă sunt om, de ce am trăit printre nimfe și spiriduși și nu printre cei din neamul meu? Atunci stăpânul pădurilor i-a povestit cum fusese abandonat la hotarul pădurii, prada animalelor sălbatice, cum iubitoarea nimfă Nesil l-a salvat și l-a pus sub protecția nemuritorilor. Dar eu tot nu sunt unul de-al vostru. De ce se mai naște omul dacă tot trebuie să piară? Toți și toate pierd în afară de lumea însăși și de păzitorii ei. Dar tot ce există pe pământ are sensul său. Important este să faci ceva cât trăiești, pentru că atunci vei trăi din nou. Nu înțeleg prea bine tot ce spui, Mare Aca, dar tare mult îmi doresc să pot face, nu știu, ceva folositor pentru cei ca mine. Să le dau speranțe, să-i văd ceva mai mulțumiți. Aca și tânărul Crăciun au trecut prin multe părți ale lumii, au văzut țărani muncind pe câmp, războinici luptând pe viață și pe moarte, negustori care își schimbau mărfurile pe bucățele de metal alb și galben. Pretutindeni Crăciun avea ochi mai ales pentru copii. În cele din urmă s-au întors în luminișul nimfelor din pădurea Bărzii, unde erau așteptați cu neliniște de toată suflarea micilor nemuritori. Când buna regină Zurlin a atins cu buzele ei frumoase potirul de aur pentru a bea în onoarea întoarcerii celor doi călători, stăpânul pădurilor lumii a vorbit. Ai vreo părere, tinere? Crezi că le poți spune ceva nimfelor, zânelor, spiridușilor care te-au crescut? Da, am ceva important de spus. Marele Aca, în bunătatea lui, m-a făcut să aflu cine și ce anume sunt eu. Voi, cele care trăiți atât de liniștite în chioșcurile voastre din pădure, rămâneți veșnic frumoase, tinere și nevinovate. Spiridușii au fiecare treburile lor. Mi-am dat seama că eu, ca un muritor ce sunt, trebuie să merg în întâmpinarea soartei mele. Vă iubesc mult, dar trebuie să vă părăsesc. Da, pentru a-mi căuta un rost în viață. Ce ai de gând să faci? Grija voastră pentru mine mi-a adus multă fericire și putere și cred că pot și eu încerca să fac același lucru pentru copii. Încă nu știu cum, dar vreau să-mi închin viața copiilor. Am vorbit cum trebuia, Mareaca. Ai vorbit cum trebuia. Tu, băiete, când te vei afla în lumea oamenilor, vei continua să te bucuri de oblăduirea pădurii și puterile tale de aici nu te vor părăsi, ci te vor ajuta în tot ce vei vrea să faci. La nevoie îi vei putea chema pe spiritușii copacilor, ai plantelor, ai animalelor, pe gnomi, pe nimfe sau pe zâne, iar micii nemuritori te vor ajuta cu dragă inimă. Eu, stăpânul pădurilor lumii, am spus acest lucru, iar cuvântul meu este legea. Crăciun a tăcut, s-a mai uitat odată cu drag la toate creaturile strânse acolo, apoi a plecat din pădurea în care trăise atât de frumos. Aca știa ce era în sufletul băiatului, dar era încântat de hotărârea lui, de aceea i-a condus pe neștiute pași. Mergând dincolo de hotarul de răsărit al pădurii din bărzii, Crăciun a ajuns în Valea Bucuriei din Ho-ha-ho-ha-ho-ha-ho-ha-ho-ha-ho. Ochii întristați ai tânărului au început să se lumineze privind acele locuri. Din iarbă, florile de ciuboțica cucului și margaretele îi zâmbeau prietenește. Un vânticel adia mângâietor, pârâul curgea prin țar peste pietrele din cale. Albinele vesele zumzăiau, gândăcii se îndopau fericiți cu iarba grasă. Și toate acestea erau scăldate de razele calde ale soarelui. Minunat! Aici, aici îmi voi face eu casa. Toporul tăia adânc în trunchiuri de parcă ar fi avut o forță a lui, astfel că la căderea nopții Crăciun avea foarte multe scânduri de aceeași lungime, numai bune de ridicat o construcție solidă. Mâine îmi voi construi casa. Acum voi căuta niște rădăcini dulci pentru cină, voi bea apă din pârâul cel vesel și voi dormi în iarbă. Toropit de somn, tânărul nici n-a simțit că duhul fericirii a pătruns în inimă și a alungat de acolo orice spaimă, grijă și nemulțumire. Niciodată de acum înainte chipul lui nu va fi umbrit de neliniște, niciodată necazurile vieții nu îl vor putea învinge. Valea Bucuriei aștepta de multe secole un stăpân numai al ei și în vreme ce luna apărea de după dealuri, scăldând în lumina ei blândă trupul tânărului străin, valea era plină de glasurile prietenoase ale spiritușilor. Ei au clădit în acea noapte din scândurile tăiate de Crăciun o locuință durabilă și confortabilă. La crăpatul zorilor, păsărelele din vale s-au pus pe cântat, iar străinul s-a trezit și s-a frecat la ochi. A văzut casa imediat. Sunt sigur că trebuie să le mulțumesc spiridușilor pentru trebușoara asta. Am mii de motive de fericire pentru că nemuritorii între care am crescut au grijă de mine și la nevoie mă pot duce pe la ei, mă pot sfătui cu ei. Ah, mi-e sufletul ușor și cred și sper că îmi voi găsi adevăratul drum în viață. S-a dus la pârâu și a băut apă curată pe săturate și apoi s-a așezat pe mal ca să se bucure de micile valuri zburdalnice care săreau peste pietre. Se așteptau unele pe altele, se fugăreau la nesfârșit și cântau în chipul lor un cântecel, sau cel puțin, mă rog, asta e, așa i s-a părut lui. Curând a început să cutreiere satele și orășelele de pe lângă Valea Bucuriei. Da, am uitat să vă spun că pe vremurile acelea oamenii mari nu prea aveau timp de copii și îi lăsau de multe ori în voia soartei. Crăciun s-a împrietenit cu mulți copii, îi învăța tot felul de lucruri folositoare și inventa pentru ei jocuri vesele, cântecele. Iarna l-a luat prin surprindere pe tânăr. Fulgii mari au acoperit repede cărările din Valea Bucuriei și Crăciun a fost nevoit să rămână acasă. În acea noapte de demult de tot, Jack Gerul a dat o fugă până în Valea Bucuriei. Intră! Acum, Jack, stai un pic. Așa. Am ieșit, Jack Gerule. Ce cauți pe aici? Sunt în trecere, băiete. Noaptea asta splendidă e numai a mea. A ta? Să vezi ce de victime o să fac. Ce de nasuri, urechi și mâini de muritor voi ciupi. Pe unii îi voi îngheța pentru totdeauna. Ne cunoaștem de mult. Din pădurea Berzii, Jack. Dacă mă iubești, te rog din suflet, cruță-i pe copii. Nu-i îngheța. Ei sunt atât de buni și neajutorați. Te rog. De dragul tău, Crăciun, n-o să le fac nimic. Poate. Te rog. O să rezist ispitei. Noapte bună. Noapte bună, Jack. Și îți mulțumesc. Noapte bună. Zilele și nopțile de iarnă îi se păreau grozav de lungi tânărului Crăciun. Avea de toate, dar îi lipseau drumurile pe care le făcea până în satele vecine. Tângea după jocurile și veselia micuților lui prieteni. Stătea la gura sobei în vreme ce pisicuța lui torcea dormitând. Fără a se gândi la ceva anume, Crăciun a început să cioplească o bucată de lemn cu un cuțitaș. Ce treabă caragioasă! Am făcut o pisică dintr-un lemn și, sigur, o grămadă de așchi. Seamănă bine cu modelul. Cu tine. Ce spui, pisi dragă? Pisica l-a privit somnoroasă o clipă, apoi a continuat să toarcă nepăsătoare. N-avea poftă de vorbă în seara aceea. Crăciun crease, fără să fie intenționat, prima jucărie din viața lui. Zile la rând a continuat să lucreze la pisicuța din lemn, a șlefuit-o, a îmbunătățit-o. Pe afară zăpada acoperise toate cărările, iarna domnea pe deplin. Jack Gerul își făcea de cap. Și într-o seară, dintr-o dată, vântoasele iernii au zgâlțit cu violență ușa casei din Valea Bucuriei. Așa. Vântoaselor nebunelor! Ce aveți cu mine? Parcă... Nu cred că mi se pare. Parcă am auzit un țipăt de om. Sau nu? O să ies pe afară să mă convinc că nu e nimeni în pericol. Dar cine s-ar încumeta să o pornească la drum pe o astfel de vreme? După ce a bâșbâit un timp prin întunericul înghețat, cu urechea la pândă pentru a auzi glasul de mai înainte, Crăciun a dat să se întoarcă în casă, dar vântul l-a trântit în nămeți. S-a zbătut să iasă din marea de zăpadă, dar a atins cu mâna un trup de copil. A scotocit prin mormanul înghețat, a luat copilul în brațe și s-a întors cu el în casă. Era Willy, unul dintre micii lui prieteni. Locuia cu părinții într-o căscioară de lângă Valea Bucuriei. L-a curățat de gheața care se lipise de hainele lui, l-a învelit bine într-o pătură și, în cele din urmă, băiatul și-a revenit. Cum te simți, Willy? Bine, bine. Nu mai mi-este frig și nici frică, pentru că sunt cu tine, Crăciun. Mi-am jucat de atâtea ori, așa de frumos. Dar ce ai făcut tu azi nu e o joacă. Dar de ce ai ieșit din casă pe vremea asta? Hai, gata, gata, acum a trecut. Uite o pisicuță, mă lai să mă joc cu ea? Eu? Da, însă cred că ea nu se prea vrea. Îi place mult să lenevească. Nu, nu, eu ziceam de cealaltă pisicuță. Asta cioplită din lemn? Da. Seamănă bine cu pisica mea, nu? E foarte frumoasă, n-am văzut în viața mea așa ceva. A doua zi dimineață, Crăciun l-a dus acasă pe micul Willy spre fericirea mamei, care îl credea pierdut și înghețat. Copilul era încântat de pisicuța din lemn pe care o ținea strâns în brațe. O pot păstra eu, Crăciun? Te rog, te rog frumos, din suflet te rog. Bine, a ta să fie. Îți mulțumesc, Crăciun. Crăciun s-a întors mulțumit acasă și s-a apucat iar de cioplit sub privirile pisicii lui. Vezi tu, draga mea somnoroasă, am înțeles că trebuie să fac mai multe pisicuțe de lemn pentru a le da copiilor, fiindcă le plac tare mult. A doua pisicuță de lemn a fost mai reușită decât prima, iar următoarele și mai și. Trebuie să recunosc că, venind eu în vizită din când în când la tânărul Crăciun, chiar în acea iarnă de pomină i-am admirat jucăriile și am avut o idee destul de bună. Sunt foarte frumoase, dar ar fi nemaipomenite dacă le-ai colora. Atunci ar semăna mai bine cu pisicile adevărate. Ar fi minunate, te cred. Isc, numai de-ar fi cu putință. Este! Frații mei spiritușii florilor te vor ajuta. Spiritușul florilor roșii i-a adus lui Crăciun culoarea roșie. Cel al florilor galbene a venit cu un strop din culoarea lui și tot așa. Tânărul a pictat pisicuțele din lemn cum s-a priceput mai bine și a așteptat cu nerăbdare să se facă iar dimineață. Atunci a plecat în sat pe cărările troienite de viscol și le-a dus copiilor pe care îi cunoștea câte o jucărie. S-a întors acasă cântând și fluierând de mulțumire. Copiii primiseră darurile lui cu o bucurie mult mai mare decât se așteptase. Ce succes am avut! Am găsit! Voi ciopli din lemn și alte animăluțe, le voi picta în culori potrivite și le voi da copiilor să se joace. Voi munci pentru copiii oamenilor. Odată după ce o revăzuse pe frumoasa nimfă Nesil care îl crescuse, s-a așezat pe malul râului și a început să frământe o bucată de lut, gândindu-se ce jucărie ar putea face. I-a ieșit o nimfă de lut, grațioasă, cu părul lung, semănând cu mama lui adoptivă. E frumoasă? Nu zic nu. Dar e din lut? Mai bine fac jucării din lemn. A, să nu uit. Înainte trebuie să pictez căprioara cioplită pentru mica Maria. I-am promis că i-o dau mâine. Spre marea lui surpriză, Crăciun a descoperit a doua zi că nimfa din lut se uscase bine la soare și devenise tare ca piatra. I-a pictat chipul cu roz, ochii cu albastru, buzele cu roșu, părul cu galben auriu, cum sunt și azi. Eram pe lângă el pe atunci. La la la, am venit Crăciun. Hey! M-a adus mama până la tine. Bună ziua, Maria. Haide, haide să-ți arăt. Am pictat căprioara din lemn pentru tine și am mai făcut o jucărie. Uite, uite-te la ea. Ce părere ai? O să le placă și altor copii? Jucăria asta îmi place mie. Nu căprioara, ce e ea? Să-i spunem... Cum să-i spunem? E o păpușă, Maria. Nu mai vreau căprioara, vreau păpușica. Te rog, te rog, Crăciun, te rog, te rog. Bine, bine, a ta să fie, dar să ai grijă să n-o trântești că se sparge. Ura, mersi! Noi, spiridușii, la fel ca și nimfele, zânele, Aca și ceilalți nemuritori, suntem pașnici, noi facem bine unde se poate, rău niciodată. Trebuie să vă spun însă că exista pe vremea despre care vă povestesc rasa teribilă a duhurilor rele, creaturi care nu erau nici muritoare, dar nici veșnice. Trăiau multe sute de ani și cel mai adesea se ucideau între ele. Așa se mai împuținau. Urau neamul omenesc și de multe ori plecau din munții stâncoși unde și-aveau sălașurile ca să dea ocol lumii răspândind răul. Aceste duhuri aveau puterea de a le insufla muritorilor gânduri rele și de a-i ispiti să facă tot felul de nelegiuiri. Cel mai mult le plăcea să-i învrăjbească pe copii, dar de la o vreme au văzut că le era din ce în ce mai greu să-și atingă scopul. Furios, regele duhurilor rele și-a convocat supușii. Dragi duhuri rele, v-am chemat la mine ca să vă poruncesc să lăsați prostiile deoparte, să ne unim puterile și să-l împiedicăm pe Crăciun să-i mai ajute pe copii. În loc să se bată și să facă faptele rele care nouă ne fac atâta plăcere, ei devin tot mai buni și mai cuminți din cauza ciudatului care locuiește în Valea Bucuriei. De azi înainte ne vom ocupa numai de el și numai de el îl vom hărțui. O să-l nebunim, îl încrebunim, îl sfântecăm, îi vedem de fiu, îl mâncăm de fiu, îl mâncăm de fiu. Liniște, liniște, disperaților! Începem prin a-i fura jucăriile ca să nu mai aibă ce să le dea copiilor. Copiii sunt prada noastră, la fel ca și părinților. Nu! Mai bine îl furăm chiar pe el și-l ascundem într-o grotă unde va pieri. Sau nu! Îl ducem în junglă să-l mănânce fiarele sălbatice. Pot scăpa de el. Crăciun s-a trezit dimineața și și-a dat seama că era într-un loc necunoscut. O junglă înțesată cu pitoni uriași, cu pantere crude care îl pândeau de după tufișuri. S-a speriat puțin, dar cunoscând limba fiarelor, le-a îmblânzit imediat. făcut apoi semnul secret al spiritușilor pădurilor, iar ei au sosit și l-au purtat pe dată acasă în Valea Bucuriei. Regina Zurlin și spiridușii au pus pe ușile și ferestrele lui Crăciun sigiliile lor și astfel duhurile răului nu au mai reușit să pătrundă în casă. Atunci aceste spirite rele nu s-au dat bătute, au adoptat o altă tehnică. Se repezeau pe neașteptate și furau jucăriile lui Crăciun ori de câte ori pleca spre satele și orașele oamenilor. În cele din urmă, descurajat, el s-a dus la regina Zurlin și la marele Aca. Duhurile răului te dușmănesc și nimic nu e mai groaznic decât să ai de-a face cu ele, mai ales că răutatea lor e dublată de lașitate. Aca, dragul meu, ce crezi că e mai bine să facem pentru a-l apăra pe Crăciun? Nu-mi face plăcere, dar mă văd nevoit să vorbesc chiar eu cu regele duhurilor. Aca a pornit în zbor imediat și s-a oprit drept în munții duhurilor răului. Arată-te, rege al duhurilor rele! Vino împreună cu tot supușii tăi! Cine îndrăznește să ne tulbure din treburile noastre? Sunt eu! Stăpânul pădurilor lumii! Pleacă! Pleacă! În munții noștri nu există păduri pe care să le stăpânești! Nemuritorii n-au ce căuta pe aici! N-avem nimic de păzit cu voi! Așa ar fi dacă răutatea voastră, pe care nu înțeleg, nu va fi făcut să-l atacați pe Crăciun! Ce spate să fie? El e un simplu muritor! Tu și-ai tăi sunteți stăpânii pădurilor! Dar câmpiile și băile sunt ale noastre! Ne putem face de cap către noi! Tu du-te! Du-te în pădurile tale întunecate! Nu ne plictisi! Hai, pleacă! Plec! Doar cu o condiție, să nu-i mai ieșiți niciodată în cale lui Crăciun. E muritor, dar se află sub oblătuirea noastră. Nu aveți voie să-i faceți niciun rău. Niciun rău, auzi! Niciun rău, nu mai spune. Vom vedea. Puterile noastre sunt mult mai mari decât ale oamenilor și suntem cam la fel de tari ca voi, nemuritori. Vă mințiți singuri! Uitați că voi, duhurile, sunteți o seminție trecătoare, nici muritori, dar nici nemuritori. Vă petreceți viața inutil, vă ucideți între voi, nimeni nu vă iubește, nimeni nu vă prețuiește pe pământ. În ceruri nu aveți un loc al vostru. Dispăreți și nu lăsați nici o urmă, chiar și oamenii sunt mai puternici decât voi. Aca, mă faci să râd. Ce cocoșele îmi îndruge aici? Ia gândește-te, rege. Oamenii, după viața lor pe pământ, au parte de o nouă viață. Voi dispăreți în marele nimic. Oricum ar fi, voi trebuie să-mi respectați dorința. Nu aveți de ales. Poți spune ce vrei, dar tu nu ești stăpânul nostru, Aca. Pentru că te-ai băgat în treburile noastre, ne vom răzbuna. Nici tu, nici ceilalți, bunife, măzine, spiriduși, cel mai fie ei, nu-l veți salva pe muritorul din Valea Bucuriei. Nu. Noi n-avem nimic cu voi, dar el ne pune pețe în roate, toți supușii mei. Îl urăsc. În trei zile de acum înainte, omul vostru va fi mort. Pleacă! Tu n-ai ce căuta în țara duhurilor rele. război, rege al duhurilor. Este război, stăpâne al pădurilor. Mesageri ai răului, repeziți-vă în toate colțurile lumii și chemați în ajutorul nostru orice creatură care e de partea noastră. 300 de dragoni din Asia, dintre aceia care suflă prin ei numai foc și pară. Giganți din Tataria, cei cu trei uci, demoni negri din Patalonia, goari și mari de lilieci, elfii aducători de rău, cu ghearele mai ascuțite decât sămiile, și duhurile blestemate ale prăpăstilor din lumea largă. Toți au venit în grabă pentru războiul cu nemuritorii. Eu, regele duhurilor mele, sunt peste măsură de mulțumit. Vă privesc cu mândrie, spirite ale răului. Vă cunosc, știu ce vă poate pielea. Sunteți luptători de prima mână și iubiți războiul la fel de mult cum prețuiți tot ce e groaznic, urât și mizer pe lume. Noi vom triumfa. Nemuritorii nici nu au habar ce este lupta. Ei știu ce înseamnă binele, vorbele frumoase, leșinate, faptele, adică, faptele că sunt bune. Noi îi vom învinge! Nebunii ăștia îndrăznesc să ne înfrunte. Armele lor sunt niște simple jucării. Ei nici nu știu ce forță are răul. Pe ei! Or fi ei nemuritori, dar noi îi vom învinge! Începem lupta! Așa, eu lovesc primul. Stânca asta va zbura drept în capul lui Aka! Stânca s-a izbit în toporul lui Aka și s-a întors asupra regelui duhurilor rele culcându-l la pământ. Giganții cu trei ochi din Tartaria s-au repezit asupra spiridușilor animalelor, dar săgețile mici le-au pătruns pielea groasă și au început să-i ardă pe dinăuntru. Elfii cu ghearele ascuțite au năvălit asupra spiridușilor plantelor, dar ghimbii au înțepat mii de puncte și valea s-a umplut de sângele lor otrăvit și din fiecare picătură au apărut ciurini țepoși. Dragonii, aruncând flăcări pe nări, au atacat zânele. Însă suflarea ucigătoare a fost întoarsă de baghetele aurii asupra lor cu forță mare, iar ei au ars ca niște crengi uscate. Duhurile răului s-au avântat asupra nimfelor pădurii și n-au avut timp să se mire când nuielușele lor de cenușă i-au preschimbat în bulgări mari de pământ negru. Regine Zurlin, frumoase zâne și ninfe și iubiți spiriduși, i-am distrus pe toți aproape. Duhurile răului au pierit și ne putem duce la tânărul Crăciun să-i spunem vestea bună. Mare Aca, oare n-ai observat că el nu mai e la fel de tânăr ca altădată? Parcă, dar e încă în putere și o să-i facă fericiți pe copiii oamenilor încă mulți ani de acum înainte. Venise din nou o iarnă grea ce ascundea cărările și îngreuna întâlnirile cu micuții. Într-o dimineață, privind pe fereastră, l-a văzut pe Flossie, renul, care zburda pe gheață cu mare ușurință. Bună dimineața, Flossie! Bună, dragă Crăciun! Să știi că este o dimineață grozavă! Tu ce mai faci? Jucării, ca de obicei. Spune-mi, renule, cum poți tu să mergi atât de sprinten pe zăpada asta mare? Regele gerului a suflat peste ea și acum, iată, e solidă la suprafață. Pot luneca pe deasupra fără să-mi înfund picioarele în omăt. Crezi că m-ar ține și pe mine cu sacul plin de jucării? Vreau să dau o raită pe la copiii care mă așteaptă. Nu te sfătuiesc. Gheața s-ar putea topi înainte de a te întoarce. De-aș avea picioarele tale subțirele, aș face drumurile mult mai repede. Ascultă, Flossie, ce-ar fi să mă duci tu pe spinare până în sat? Nu te supăra că te întreb. E imposibil. Spinările noastre nu pot duce greutăți mari. Dacă ai avea o sanie, l-aș chema și pe Blossie și te-aș purta pe unde ai vrea tu. Noi, renii, suntem foarte curioși să vedem cum arată lumea mare. Voi fabrica o sanie mare și frumoasă în cel mai scurt timp. Crezi că mă pot baza pe voi? Pe noi, da. Însă trebuie să-i cer permisiunea spiritușului renilor, lui Cnuc. Crăciun a făcut o sanie în care puteau încăpea mulți saci plini de jucării, dar încruntatul spiriduș Cnuc le-a dat voie renilor să îl ajute numai o dată pe an, iarna, în noaptea sfântă. Regina Zurlin îi fusese de mare ajutor când căpătase renii. Eu îi voi lăsa pe renii care trag sania lui Crăciun să se adape și să se scalde în heleșteul fermecat din pădurea Bărzii. Iar ei vor căpăta o viteză nemaipomenită și blana lor va deveni strălucitoare. Vor putea zbura prin văzduh, vor fi invizibili pentru ochii muritorilor obișnuiți și nimeni niciodată nu le va putea face vreun rău. Spiritusul plantelor, Ril, le-a acordat renilor fermecați dreptul de a mânca anumite ierburi care dau forță, agilitate și viață foarte lungă. Atunci spiritușul Cnuc s-a mai îmbunat puțin, ba chiar a croit niște hamuri comode și rezistente din pielea unor lei care pieriseră de bătrânețe. În plus, le-a dat voie și altor 8 reni să tragă sania când ar fi fost nevoie. Și regele gnomilor a dăruit fiecărui ren câte un clopoțel, care clinchetea vesel. Crăciun a inventat pe loc un cântecel. Ha, ha, ha, și hi-hi-hi, fericiți vesti copii, renii frumoși pornesc voioși cu jucării. Sania-i plină, noaptea-i senină, nici nu ne pasă de gheața lucioasă. Venim la voi când gerul e-ntoi, ne vom juca și vom cânta. Ho, ho, ho, și ha, ha, ha, ho, ho, ho, și ha, ha, ha, ho, ho, ho, și ha, ha, ha. Crăciun nu mai știa ce este odihna, a fabricat tot mai multe jucării, căci copiii erau tot mai mulți pe pământ. Devenise un fel de sfânt pentru cei mici, care așteptau noaptea cea mare cu emoție și nerăbdare. Toate acestea s-au petrecut într-un timp foarte lung, nu chiar deodată, așa cum vi le povestesc eu pe scurt. V-am spus că pentru noi timpul are altfel de valoare decât pentru oameni. Astfel, nici nu mai țin minte când, dar precis, a fost într-un an. Nu, cred că în alt an. Mă rog, era oricum puțin înainte de noaptea sfântă. Regina Zurlin l-a rugat pe Crăciun să ducă un vârf de brad doborât de furtună unor copii sărmani. Ei nu văzuseră niciodată un copac pe câmpia imensă unde părinții lor făcuseră o colibă. E inutil să vă mai spun că acesta a fost primul brad de Crăciun. Cred că o să le placă celor trei micuți brăduțul în care am atârnat punguțe cu bomboane, jucării și lumânărele. Fiindcă am aprins lumânările, o să-i fac să se trezească acum, deși mai e mult până în zori. Vine însă o vreme când orice muritor îmbătrânește, puterile încep să-l părăsească și se îndreaptă ușurel spre momentul trist, dar inevitabil, al morții. Crăciun ajunsese și el la vârsta aceea. Chemați în grabă de Aca, nemuritorii din întreaga lume s-au strâns la mare sfat în pădurea Bărzii. Stăpânul pădurilor lumii i-a uimit pe toți cu propunerea lui. Regina Zurlin, stăpâne, frumoase zâne și nimfe, iubiți spirituși, nu avem timp de vorbe, dragii mei. Duhul morții s-a pregătit să se ducă în Valea Bucuriei ca să-l ia pe Crăciun, pe moșul sfânt al tuturor copiilor. Iar el nu mai are forța de a se ridica din patul lui în care zace ca într-un vis. Ați avea ceva împotrivă dacă am arunca asupra lui mantia nemuririi? Mantia nemuririi? O secundă și mantia ar fi devenit inutilă. Duhul morții era gata să-l ia pe Crăciun când a văzut uluitorul obiect purtat de cei mai puternici nemuritori ai lumii. A tras un țipăt și a luat-o la fugă, dându-și seama că avea să se întâmple un fapt unic pentru omenire. În tăcere absolută, regii și reginele despre care v-am vorbit au lăsat să alunece peste muribund prețiosul veșmânt. Într-o clipă, mantia nemuririi a luat forma trupului lui Crăciun și a dispărut, devenind o parte a ființei sale. Eu, spiritușul Whisk, eram lângă Crăciun a doua zi când s-a trezit. E o minune. Sunt tot la mine acasă. Duhul morții a fost pe aici doar în visul meu. Nici n-avea ce căuta. Eu unul mă simt la fel de zdravân ca întotdeauna. Mă simt mai tânăr decât în tinerețe, deși ieri eram sigur că aveam să părăsesc definitiv Valea Bucuriei. O singură clipă a lipsit, băiete, prin iubirea ta pentru copii și pentru că ți-ai ales un drum la care nu ai renunțat niciodată, acum ești de-al nostru. N-am fost din totdeauna de-al vostru, mare stăpân al pădurilor lumii. Ba da, însă acum porți mantia nemuririi. ai redevenit la fel de sănătos și puternic precum erai la 16 ani. Doar înfățișarea-ți va rămâne cea de moș cu barbă albă. Tu vei rămâne pentru totdeauna Moș Crăciun al copiilor. Moș Crăciun. De atunci suntem noi ajutoarele lui Moș Crăciun. Noi, adică Natăr cel drăgălaș și îndemânatic, Kiltor cel tăcut care se deplasează cu iuțeala fulgerului, Peter, spiritușul cel mai ursuz și mai cocoșat din lume, și eu, Whisk, în aripatul, subțirel, pus pe șotic, dar gata să fac treburi serioase, la nevoie. Facem de toate. Curățenie prin casă, fabricăm jucării, lustruim sania uriașă, hrănim renii, plecăm în lume cu Moș Crăciun. De când sunt tot mai mulți copii pe pământ, iar hornurile prin care alunecă stăpânul nostru în case au dispărut, ne-am mai găsit o treabă. Ce-o fi în capul oamenilor de-au desfințat hornurile? Oare ei vor să-i lipsească pe copii de darurile mele din noaptea sfântă? Nici de cum! Noi ne descurcăm în orice situație. Vom deveni spărgători de case. Cum? Cum? Glumiți, spiritușilor? Mereu uiți ce putere avem, Moș Crăciun. Noi trecem, dacă vrem, prin ziduri cu jucăriile în brațe. De atât amar de vreme, eu, Peter, Natter și Kilter, așa punem mâna pe scrisorile pe care ți le aducem de la copii. Ai dreptate, Whisk! Nimeni niciodată nu mă va împiedica să ajung cu darurile mele la cei mici. Ah, pe lumea asta nu există ceva mai frumos decât un copil fericit! Crăciun fericit tuturor! Ha, ha, ha, și hi, hi, hi, fericiți vesii copii, renii frumoși pornesc voioși cu jucării. Sania-i plină, noaptea-i senină, nici nu ne pasă de gheața lucioasă. Venim la voi când cerul e-ntoi, ne vom juca și vom cânta. Ho, ho, ho, și ha, ha, ha, ho, ho, ho, și ha, ha, ha, ho, ho, ho, și ha, ha, ha. Ați ascultat Viața și aventurile lui Moș Crăciun de Lyman Frank Baum. Dramatizarea Sanda Socoliuc. Au interpretat actorii Constantin Codrescu, Aca, stăpânul pădurilor lumii, Ștefan Sileanu, regele duhurilor rele, Mihai Bisericanu, Whisk, spiritușul povestitor, Costin Enache, Moș Crăciun, Mircea Constantinescu, Jack, regele Ger, Constantin Cojocaru, Flossi, renul, Ioana Flora, Zurlin, regina spiritușilor, Ada Simionică, Nesil, nimfa, Violeta Berbiuc, o nimfă, și copiii Mario Alexandru Udrescu, băiețelul Willy, Ilinca Maria Prundea, fetița Maria. Cântecul lui Moș Crăciun, muzică originală, Stelică Muscalu. Asistența tehnică, Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2005.